Ni kama saa moja asubuhi mapema, jua la chomoza baada mwezi kuzama. Nafunga safari mpaka kwake Saidi, rafiki wa zamani tangu shule ya msingi. Namkuta Saidi amejinamia, kapigwa baridi huku akilia. Namwita Saidi, kipi kimekukuta? Nambie habibi, mana naona wantisha. Akasema Afaiz, embu nisikie, sogea karibu nikuhadithie. Yaliyo nikuta, nina haki nilie, na kesha najuta nilofanya zizile. Nilikuwa fumara, sina mbele wala nyuma, maisha mabaya mfano wake hakuna. Niliangaika kutwa nzima juani, natafuta pesa nazo hazionekani. Kampata rafiki tena ibilisi, mana alishawishi mambo ya kikhabithi. Akaniuliza, unataka utajiri? Jibu nkarudisha, hilo halina siri. Inauma mimi, inauma mimi, yaliyonikuta mi mwenzako ya uma. Inauma mimi, inauma mimi, nabaki najuta cha kufanya misina. Akaniambia utajiri umepata, kinachotakiwa masharti kufuata. Mi nikamwambia mimi nipo tayari, wewe tuongea kubwa kupata mali. Akanichukua mpaka kwa mganga, mganga kanambia pesa umeshapata, kinachotakiwa ni kutoa kafara, yapaswa kuua ili utoke ufukara. Mi nikashituka, haya tena vipi? Nyuma kageuka na mcheki rafiki. Yakaniambia, wala usiogope, utachoambiwa wewe fanya usisite. Mi kwa ujasiri mganga nikamwambia, mi nipo tayari kwa yeyote kumua. Mganga kasema, ndani ya maji tazama, utayemuona mchome kisu cha mana. Ile kutazama nikamuona mama, moyo uliniuma nikashindwa kumchoma. Mganga kanambia, embu punguza hofu, fanya lokwambia, mchome kisu si hofu. Wakanishawishi mganga na rafiki, mwisho ibilisi nikampa chansi. Inauma mimi, inauma mimi, yaliyonikuta mi mwenzako ya uma. Inauma mimi, inauma mimi, nabaki najuta cha kufanya misina. Nikakikamata bila mikujali, kisu cha mganga chenye ncha kali. Nikamtazama mama huku nalia, mi bila huruma kisu nikainua. nikafumba macho sijipata huruma, nikashika kisu nikamchoma mimama, rafiki na mganga wakaanza nipongeza, huku wakisema kazi umeshamaliza. Kurudi nyumbani watu wamejaa, nauliza kunani, wote washangaa. Nikapita ndani nikamkuta ngumama, kadondoka chini kesha kufa mda sana. Ni miaka miwili sasa imeshapita, mi bado fakiri, hakuna nilichopata. Inauma yaliyonikuta, mi mwenzako ya uma. Inauma kina juta cha kufanya misina. Luheta Record, uongofu.com.